राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 6 मई 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन पांच में तो साधन पंच भेष में मत कर्म कर्म मत परम मत भक्त तीन तीन ये करने के साधन और संग वाली तो मेरी वेरा संसार में राग द्वेष न रहे। गीता में राग द्वेष बताया है तो दो खास करी किसी से राग नहीं किसी से द्वेष नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर नहीं किसी के श्रद्धा नहीं किसी के बैर। अद्वेष्टा सर्वभूताना मित्र करुण युज अद्वेष्टा सर्वभूताना। कल जैसे बताने किसी को बुरा न समझे बुरा न समझे द्वेष हुआ ही थी किसी को बुरा नहीं सो द्वेष क्यों होगा। सब भगवत शुरू किसी से भी बुरा किसी से भी द्वेष रखना है अपने अंत को भी मेला करना है और कोई फायदा नहीं किसी तरह का फायदा नहीं सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं। इंद्रिय इंद्रिय अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न वश मागत से तो इससे परिकंठित हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष ये व्यवस्थित है मन अनुकूलता मान के राग हो जाएगा ना अनुकूलता मान के द्वेष हो जाएगा तो अनुकूलता प्रतिकूलता है वश में न हो ये द्वंद है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधाते नित्य संन्यासी यो न देश न कांक्षति न इच्छा करता है न देश करता है ये दो परी है। निर्द्वंदो ही सुखम बंधाते मुचित सच्ची बात है भाई संसार में हमारा आना हुआ है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए राग द्वेष के लिए आना नहीं हुआ है। किसी को बुरा समझना हमारे को क्या अधिकार है किसी का बुरा चाहना भी हमारे क्या अधिकार है किसी का बुरा करना भी हमारे क्या अधिकार है सेवा करना अधिकार है आवश्यकता से मन से वचन से सेवा करें सेवा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं भैर किसी से न करें द्वेष किसी से न करें सब चाप रहे हैं हो सके तो सेवा करें नहीं तो सब चाप बैठे। परमार्थक तत्व सत्य सिद्ध है स्वाभाविक हम राग और द्वेष करते हैं इसी से संसार में फंसते हैं। अगर राग द्वेष न करें तो पुरुषार्थ है ही नहीं। परमात्मा स्वतः है, स्वाभाविक सब वो प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, राग द्वेष न करे। सेवा करने से पड़ता नहीं है, किस जगह जब सेवा करना पड़े सेवा करना नहीं पड़ता, सबकी सेवा करे, नहीं तो चुपचाप रहे। बैर किसी से नहीं, द्वेष किसी से नहीं, राग किसी से नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मित्र करुणी हो जाए, मित्र भाव है, करुणा करुणा भाव है, ये भक्तों के लक्षणों में, गुणातीत के लक्षणों में मैत्र करण नहीं आता है। अद्वेष्ट सर्वभूता सब में आएगा, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, किसी साथ बैर नहीं, सब हो जाएगा। भक्ति योग में विशेष मित्र कौन है, ये भक्ति योग में विशेषता होती है। भक्ति भक्त का हृदय कर्म तो द्रवित होता है, नर्म होता है, कोमल हृदय होता है, तो दूसरे को देख करके कर्म आ जाती है, इस अंतर में निर्मल होता है, दूसरे को देख करके कर्म आती है, इस निर्मल होता है, और दूसरे सुख देकर प्रसन्न होता है। तो ये दोनों अंतकरण निर्मल करने की है, और निर्णय करने में ये बात आती है सत्य स्वभाव की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। रंति देव ने तो ये वरदान मांगा है कि महाराज सबके जो दुख है वो दुख मेरे को हो जाए, सब बोला सब सुखी हो जाए, किसी को दुख ना हो, सबके पापों का फल हमें भुगा दो, दुख मेरे को दे दो, सब सुखी हो जाए, सब आराम में रहे। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूति ते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। दोबारा ही सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है, सबके हित में हमारी सम्मति है, हमारी प्रीति है, हमारी रुचि है, हमारा भीतर का भाव है, किसी को कभी दुख ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, तो सबके सब सुखी हो जाए ये हाथ की बात नहीं है, हमारी भावना होगी तो हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, हमारा अंतकरण निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ये तो ये राग द्वेष यही मैलापन है, अंतकरण मैलापन है राग द्वेष। मल विक्षेप रावण कहते हैं ना, ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया है, जीव में कल्याण करने वाली है, परंतु तो सीधी साधी बात है, किसी से बैर न हो, किसी के मेरी बुरी भावना न हो, किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, किसी की बुराई कहे नहीं, किसी की बुराई सुने नहीं, तो भले हो ही जाएंगे आप। ये निषेधात्मक साधन है, बहुत श्रेष्ठ। सब आप ध्यान दें, निषेधात्मक में परिश्रम करना नहीं पड़ता, खर्च करना नहीं पड़ता, अपने को कुछ बदलना नहीं पड़ता, अपने को पंचायत करनी नहीं पड़ती, अपने सीधी सादी बात है भाई, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, किसी की बुराई न सुनेंगे, पास हो जाए। मनुष्य विचार आता है कि हम भलाई करेंगे, भला करेंगे, उपकार करके सेवा करके हम भले होंगे, बातें ठीक है, परंतु गहरी बात देखी जाए तो बुराई न करने से भला होता है, भलाई करने से सीमित भलाई होती है, भलाई सीमित हो गई। आप हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करोगे तो भी भलाई सीमित होगी, और बुराई न करना असीम होगा। किसी की बुराई कभी नहीं करना, तन कर मन कर वचन कर देतन कहू दुख, ये व्यापक हो गए व्यापक। अरे परमात्मा तत्व व्यापक है, व्यापक तत्व की तभी होती है जो साधन भी हमारा व्यापक हो, साधन भी हमारा व्यापक हो तो व्यापक के साथ एकता होगी तो व्यापक तत्व मिलेगा। कितनी विचित्र बात है, परिश्रम नहीं है इसमें, खर्चा नहीं है इसमें, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल शुद्ध भाव रखना है। पूरे भाव में भी परिश्रम पड़ता है, शुद्ध भाव में परिश्रम नहीं पड़ता है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नर आशा करी तो कहो कहो विश्वास। ऐसी बात कह दी, हद कह दी, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यह आचरण अवश्य में भाई, इस आचरण भगवान के तुम्हें विश्व हो जाता हूं। भगवान सबसे बड़े क्यों है, कि सूर्य स्वरूप होता ना मात्र प्राणी को सूर्य है, भगवान की तो बधाई बधाव तो बुरा होता ही नहीं किसी की। ऐसे ही संतों के दश में सुख दस सर्व दे नाम, प्राणी मात्र के सूर्य होते हैं। तो भगवान से प्रेम वही कर सकते हैं जो सबसे प्रेम करते हो, संतों से प्रेम वही कर सकते हैं जो सबसे प्रेम करते हो। कृषि से राग द्वेष करते हुए संतों के प्रेम नहीं हो सकते, कृषि से राग द्वेष करना भगवान के प्रेम नहीं हो सकते, कृषि राजवेश करना सबके प्रेम नहीं हो सकते, सबके प्रेम सबका वादा चाहे संतों प्रेम हो सकते। कल बताई थी बात, फिर याद आ गई, एक संत ने कहा कि मैंने चेला बनाया तो हमारे चिपक गया, फिर देखा क्या कि वो भगवान को छोड़ दिया और मेरे को सब कुछ मानने लग गया, फिर उसने सिखा बना मैं छोड़ दिया सदा के लिए, बड़ा गजब हो जाएगा मेरे को पकड़ने का, भगवान से विरुद्ध हो जाएगा, अरे भगवान से विरुद्ध हो जाए क्या फायदा, भगवान के सन्मुख हो जाए। जैसे हनुमान जी गया लंका में, विभीषण से पहचान करी तो वहां बात हुई, विभीषण ने पूछा कि मेरे को भी भगवान कृपा करेंगे, अरे मेरे पर भी कृपा करते हैं, तेरे कृपा करेंगे, ये गुरु असली वही होता है जो भगवान में लगा दे। भागवत माया तो पिता भी वो है, पिता अनुशासिया जल नहीं अनुशासिया, ऋषभदेव जी कहते हैं वो पिता पिता नहीं जो पुत्र भगवान में लगाए, अरे पुत्र पुत्र नहीं जो पिता को भगवान में न लगावे, पत्नी पत्नी नहीं जो भगवान पति को न लगावे, अरे वो पति पति नहीं जो पत्नी को भगवान में न लगावे। मनु संसार के जितने हमारे संबंधी है, हमारे संबंधी तभी है कि जब हमारे भगवान के सम्मुख कर दे। अनादिकाल से नित्य चलते हुए जन्म मरने प्रभाव बह रहे हैं, उसको भगवान के सम्मुख कर दे, उसे समान बनकर मित्र कौन होगा, उसमें हमारे से कौन होगा बताओ। तो हमारे जितने संबंधी है, संबंधी को भगवान में लगा दे, सत्संग में लगा दे, गीता में लगा दे, भगवान नाम में लगा दे, भगवान में लगा दे, सज्जनों बहुत बड़ा उपकार है ये। द्रिपिगत वाले उपकार करे तो धन चाहिए, परिश्रम करके उपकार करे तो शरीर बल चाहिए, योग्यता चाहिए, अगर किसी का बुरा ना हो इसमें क्या चाहिए। और ऊंचा साधन है, व्यापक साधन है ये, अद्वेष्टा सर्वभूतानां प्राणी मात्र, पितृ भाव में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, ऐसे भाव वाले तो कल्याण हो ही जाएगा। मैंने संतोष से ऐसी बात सुनी है कि जो अल्प शक्ति वाला है मनुष्य, वो भी दूसरों का हित चाहता है, हित करता है, हित चाहता है, तो भगवान शिक्षा लेते हैं कि तू सर्व समर्थ होता हुआ भी इनसे पीछे रह गया भगवान सबके सूर है, प्यार करते जो भक्त चेष्टा करते हैं परमात्मा लग जाए, सब लग जाए, परमात्मा के प्यारे हो जाए, सब भगवान, सब जीवन भूत हो जाए, सब भगवान के प्यारे हो जाए, सब योगी हो जाए, सब साधक होकर के सब सिद्ध हो जाए। सज्जनों ये भाव बहुत कल्याण करने वाला है, बड़ा शुभम है। भाई बहनों से कहना ये बात पकड़ ले अपने मन में, सबका हित हो भाई, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सर्व भद्राणि पश्यन्तु, सब कुछ मंगल ही मंगल होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, माँ कष्ट दुख भाग भूल कोई दुख ही ना हो। ये व्यापक सेवा है, बड़ी भारी सेवा है, ये दुनिया की सेवा है, सुगम सेवा है। करना कुछ भी नहीं पड़े सेवा होगी, खर्चा कुछ भी नहीं सेवा होगी, परिश्रम कुछ भी नहीं पड़े सेवा होगी, कैसी मौज की बात है। कितना निर्मल हो जाता है, अंतर निर्मल हो जाता है, स्वच्छ होता है, स्वच्छ होते परमात्मा स्वतः प्रकट हो जाते हैं। हमारे चित्त में अंतःकरण में मन विक्षेप आदि हो नहीं सद तत्व अनुभव नहीं होता है, वो स्वच्छ हुआ तो अनुभव और होगा ही क्या, निर्मल होने पर क्या होगा, तो सदा ही अपने स्वच्छता रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, किसी का बुरा ना हो, कोई बुरा नहीं है। वास्तव में भीतर से सबके सब परमात्मा के अंश है, वास्तव में ये वास्तविक दृष्टि है, और वास्तविक दृष्टि से ज्ञान होता है, ज्ञान वास्तविक तो है, वास्तविक पर बोध होना ही ज्ञान है, जो है जैसा तत्व बोध हो सको ज्ञान है। तो वास्तव में सब जीव क्या है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, मन रहित है, कोई मल सहित नहीं है। अगर मल सहित होता तो मल मिटता ही नहीं, क्योंकि जो नित्य है वो तो रहेगा, नित्य का नाश कैसे होगा। तो अमल है, इस बात का अमल हो जाते हैं हम सभी, अमल है, निर्मल है, मूल में निर्मल है, सब सब आप, हम सब सब की सभी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, तो सब की सब चेतन है, सब की सब अविनाशी है, सब सब अमल है, सहज सुख राशि सुशेष, अपना स्वरूप सुख रूप है सबका, ये व्यापक। अब इसमें अपनी स्थिति हो गई, बहुत हो जाएगा। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सो माया बस भय, माया बस तो हुआ है नहीं, ये राग द्वेष करके दुनिया फंस के मुफ्त में, कुछ लेना नहीं देना, मुफ्त भरे मुफ्त में, फायदा कुछ नहीं, नुकसान ही सुख, नुकसान ही नुकसान, बेबक फायदा हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात, सर्वे भगवान तो सुखी, सर्वे संत निरा गया, ऐसे संत मिले हैं कोई कोई, जिसे क्रोध करते देखा दूर दया आ गया, रो पड़े एकदम, दूसरे को दुखी दे करके दुखी हो जाए। इस बार संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे न जाना, मक्खन के समान है, मक्खन कहना है, निर्पलिताप द्रव्य नवनीता, मक्खन तो अपने खुद को पलिताप लगता है तब द्रवित होता है, संतों का हृदय दूसरे को दुखी है द्रवित हो जाते हैं, दुख के दूसरे को दुख सहने जाए। अब सनकादिक है, नारायण है, अब इन्हें क्या करना है क्या नहीं है, शास्त्र माता भागवत माता है कि नारायण उत्तराखंड में तपस्या करते हैं कि सब लोग सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, सबके हित के लिए तपस्या करते हैं आप। अब सीधी सच्ची बात है कि स्थूल शरीर से स्थूल सेवा होगी, सूक्ष्म शरीर से सबका भला चाहना सूक्ष्म सेवा होगी, और कारण शरीर से समाधि करें तो भी सबकी सेवा हो। शरीर अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि कार्य देखा जाए तो संसार का शरीर है और कारण देखा जाए तो प्रकृति का शरीर है और मालिक देखा जाए तो परमात्मा का है। हमारा तो माना है गलती से, बेईमानी से, ईमानदारी नहीं है, संसार का है और प्रकृति का है और मालिक देखे परमात्मा है। अपने को मालिक मानते हैं नहीं, मालिक तो अपने अनुसार शरीर को रख सकते हैं क्या, क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं रख सकते, नहीं तो क्यों बीमार होने दे, क्यों कमजोर होने दे। इस बात हमारा मांगना है, ये गलती है, बस गलती दूर करी प्राप्ति हुई। वो गलती कह दो चाहे अज्ञान कह दो, भाषा है अलग अलग, सारी भाषा अज्ञान में मिट जाएगा। शासन मेरी गलती है, गलती को और अज्ञान को, बेसमझी को, नीयत खराब कह दो, कुछ भी कह दो, तो खराबी के नजीर नहीं जाओ। आपने तो अब सुनो, बड़ी मौज की बात है, सर्वे भगवंत सोहिना, बात में आना नहीं हुआ। आप विचार करो, हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, इसमें भी सुख मिलता है, प्रसन्नता होती है। कितनी बढ़िया बात है, कोई खर्चा नहीं, कुछ परिश्रम नहीं, कुछ करना पड़े नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, सत्य स्वभाव है, आनंद आनंद शरीर आनंद आनंद आनंद आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद आनंद हे उदारो अद्वेषा सर्वभूता नाम निर्वैरा सर्वभूतेषु निर्वैरा सर्वभूतेषु या स माम इति पाजव संग वर्जिता निर्वैरा साप का तो यसे परिपंथन हो। ये राग और द्वेष ये बैरी है भाई, जब कोई बैरी नहीं है, तुम्हारा जो राग है द्वेष है, और ये कायदा एक में राग करो दूसरे में द्वेष हो जाएगा। देखो सूक्ष्म बात है कि और संसार में जो राग करते हैं ना, तो भगवान के साथ द्वेष है। ये आप माने मानेंगे नहीं, कोई भी द्वेष कहाँ है हमारा, परंतु संसार में राग हुआ तो भगवान से उपेक्षा तो हो ही गई, भगवान से उदासीन हो गए। अरे संसार से उदासीन हो, संसार की सेवा करो, नहीं तो उदासीन हो जाओ। ना राग ना द्वेष कोई बात नहीं, ज्ञान मार्ग है। उदासीन उदासीन गुणी जो निचार्य थे, उदासीन किसे लेना है लेना है, करना है लेना है, कुछ नहीं तो परमात्मा प्राप्त हो। प्रेम करो तो भक्ति हो जाएगी, उदासीन हो तो ज्ञानी हो जाओगे, सेवा करो तो कर्मयोगी हो जाओगे, सेवा करो तो कर्मी हो गई, उदासीन हो गई ज्ञानी हो गई, और सेवा करो और भगवान को करो भगवान हो तो भक्ति हो, राग द्वेष करो तो जन्म मरणी होगी, जन्म मरो जन्म जन्म पशु पक्षी होगी तेरे मनुष्य जन्म मिला है सज्जनों, बड़ी बोझ की बात हो गई है, भगवान की बड़ी कृपा हो गई है, बड़ी विलक्षण कृपा हो गई हमारे पर, मनुष्य जन्म हो गया, उत्तराखंड में आ गए, सत्संग में आ गए, गंगा जी के किनारे आ गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े संत उत्तराखंड में आते, उत्तराखंड में रहते हैं। यहाँ राजा भी लोग राज छोड़ करके उत्तराखंड में भजन करते थे, वो भजन करने वो उत्तराखंड भूमि हमारे उपत्य का, गंगा जी का किनारा, सत्संग, शेर जी ने क्या एक वृक्ष लगाया बढ़िया, कैसे बढ़िया किया। रहने के लिए, सत्संग करने के लिए सब सुविधा, एक आदमी करे तो कैसे सुविधा करे, सब तरह की सुविधा में एक नुकसान है क्या, सुविधा बोले भोगने आराम भोगने में ये गलती होती है, तो ये गलती हमारी है, उन्होंने क्यों गलती नहीं, उनकी तो कृपा है, हम गलती है, हम सुख न भोग, हम साधन करें, सुविधा मिली है साधन के लिए, सुख के लिए नहीं मिली है। ये मकान बनाया आराम के लिए नहीं बनाया है, साधन करने के लिए। साधन में बाधा न रह गए, आप कोई अड़चन न हो, सुगमता से भगवान का भजन कर सके, रोटी का सुख हो, पानी का सुख हो, छाया का सुख हो, मकान का सुख हो और बिजली का सुख हो, सब तरह का पर सब सुख भोग के लिए नहीं है सज्जन, ये सुख भोग यही तनु गर्भ विषय न भाई। ये शरीर में सुख भोग के लिए नहीं है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुराई, स्वर्ग के लिए करो तो भी अंत में दुख मिलेगा, इस बार सुख भोग के लिए है। खेत है एकदम कभी सही हूँ कहूँ तो खेत में आराम के लिए जाते हैं क्या? खेत में आराम के लिए नहीं जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। आराम तो घर में बैठे रहे हो, तो आप यहाँ आए हो आराम के लिए नहीं। याद रखो, सावधान रहो, सावचेत रहो, भी आराम के लिए नहीं आए हैं, सुख भोग के लिए नहीं आए, अनुकूलता के लिए नहीं आए, हम साधन के लिए आए हैं, सत्संग के लिए आए हैं, हम साधन के लिए हो। साधन लगने के लिए सहायता है अनुकूलता की, न कि भोग न कि सुख, अपने साधन में लगन न पड़े, सरलता से सब साधन कर सके, क्या एक सुंदर क्षेत्र है ये परमात्मा में लग जाओ, किसी के साथ भेद नहीं है, निर्वेर सर्व आनंद आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण, कृपा होगी भगवान की।